เออกับพระพ่อหรือกับพระแม่ล่ะกับพระพ่อก็คือไม่มีพ่อกับพระแม่ก็คือไม่มีแม่ถ้ากับพลอยไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่นะพวกคุณระวังเถอะการมีพ่อมีแม่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะศีลและปัญญามันมีรูปลักษณะเยอะแยะเลยปุริสภาวะอิทธิภาวะอิทธิภาวะทั้งหมดนั่นคือแม่ปุริสภาวะทั้งหมดนั่นคือพ่อเราต้องอาศัยอย่างอาตมานี่อาศัยทั้งอิทธิภาวะและปุริสภาวะหลายอย่างอาตมามีลักษณะเหมือนแม่หลายอย่างเหมือนพ่ออาตมาว่าอาตมาทำงานหนักเป็นนักรบพ่อลูกอ่อนมันนัยยะของแม่แล้วพ่อลูกอ่อนเนี่ยนัยยะของแม่แล้วแขนมือหนึ่งอุ้มลูกอีกมือหนึ่งถือดาบโอ้โหเท่เลยนะสร้างนิยายให้แกตัวเองเท่ไม่เบาเลยหนักไม่มีคนช่วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆมีคนช่วยยังสมณะทั้งหมดนี่ช่วยอาตมาอาตมานำถ้านำนี่คือปุริสภาวะอิทธิภาวะก็คือผู้ช่วยพระพุทธเจ้าถึงบอกท่านเองท่านเป็นพ่อและท่านก็มีแม่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังได้แค่ว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานี่เป็นแม่เป็นผู้ช่วยช่วยเลี้ยงดูพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเป็นแม่เลี้ยงแม่ให้กำเนิดส่วนพระโมคคัลลานั้นเป็นแม่นมเป็นแม่นมพระโมคคัลลาเป็นแม่นมเพราะพระสารีบุตรเป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่ให้กำเนิดเป็นแม่ให้กำเนิดไม่ใช่เป็นแม่เลี้ยงหรอกท่านตรัสว่าเป็นแม่ให้กำเนิดใช่ไหมในพระไตรปิฎกตรัสว่าเป็นแม่ให้กำเนิดพระสารีบุตรแม่ให้กำเนิดคือเป็นตัวก่อจุดชนวนเลยเป็นพวกที่ให้เชื้อเกิดถ้าไม่มีเชื้อต่อให้คุณมีไข่ขนาดไหนเนี่ยสัตว์เพศเมียมีไข่ทุกคนมีไข่ทุกตัวสัตว์เพศเมียต่อไม่ได้เชื้อของสัตว์ผู้มันก็ไม่มีมันไข่ลมนะไม่มีตัวได้นะเพราะก็จะต้องมีก่อกำเนิดจากพ่อนะเพราะอิทธิภาวะใดๆแกพระพุทธเจ้าท่านเป็นพ่อท่านมีพระสารีบุตรพระมุคคัลลานะเป็นแม่และมีลักษณะต่างกันอีกเป็นต้นลักษณะในการที่จะช่วยในลีลาอย่างนั้นอย่างนี้ลีลาที่อย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะมันเหมือนผู้หญิงอะไรเนี่ยนะเหมือนผู้หญิงแล้วก็คงพอเข้าใจเรานี่คือธรรมาธิฐานต่างๆคุณธรรมเหล่านั้นลักษณะเหล่านั้นสามารถลักษณะของแม่ก็สามารถก่อให้เกิดกุศลได้อิริยาบถลักษณะท่าทางอย่างพ่อก็สามารถให้เกิดกุศลได้คุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้อีกคุณก็เข้าใจกรรมกริยาหรือองค์ประกอบร่วมกันแล้วลักษณะเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะกรรมกริยาของบุคคลก็อันนี้แหละเป็นลักษณะกรรมกริยาของแม่กรรมกริยาของอิทธิภาวะแต่ก่อกุศลได้เหมือนกันก็ต้องให้เข้าใจในนัยยะนี้ด้วยว่าอันนี้ก็คือความเป็นแม่ที่จะบ่มเพาะให้เราเกิดกุศลเพราะงั้นคนในคนกรรมกริยาอย่างโน้นอย่างนี้เราศึกษาเอาคนคนนี้กรรมกริยาเขาอย่างนี้เนี่ยเขาทำกับเราทำให้เราเกิดกุศลเช่นลักษณะจู้จี้จำจี้จำใช้จุกจิกก็เลยเหมือนแม่ทั้งนั้นนะลักษณะเหมือนกรรมกริยาแม่อย่าไปรำคาญถ้าเขาจุกจิกจู้จี้อย่างนั้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นทำให้เราเกิดกุศลนะเราต้องเข้าใจลักษณะพวกนี้ได้มีเป็นบุญของเราแล้วคุณก็มีแม่แต่มีคุณประสบอยู่ของคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนก็ตามเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่โดยตรงก็ตามลักษณะอย่างนี้ทั้งที่เขามีปฏิบัติกับคุณนี่มันจะทำให้คุณเกิดกุศลนะแต่คุณปฏิเสธไม่มีไม่เอาคุณก็ไม่มีแม่สัตตาโอปาติกาของคุณก็ไม่เกิดก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องบ่มเพาะลักษณะอย่างพ่อนะลักษณะอย่างนั้นอย่างพ่อเป็นเนื้อนะไม่พูนหมากทำไม้อะไรนักเฉลียวฉลาดแววไวอะไรก็แล้วแต่ออกหน้าอะไรก็ตามใจลักษณะปุริสภาวะลักษณะอย่างนี้บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ว่าแข็งไปบางคนก็ว่าไม่มันไม่ยืดหยุ่นมันไม่อะไรต่ออะไรมันไ โอ้มันไม่อบอุ่นมันกระด้างมันอะไรก็ตามใจอ่ะเราก็เลยไม่ชอบคุณก็ไม่มีพ่อถ้าสิ่งนี้ให้มาหรือปฏิบัติมาคนนี้ปฏิบัติอยู่กับเราเราได้รับกรรมกิริยาอย่างนี้จะเป็นของเพื่อนของพ่อของมิตรสหายของครูบาอาจารย์ของพ่อแม่ก็ตามใจคุณไม่รับสิ่งเหล่านี้คุณก็มีพ่อสตาโอปฏิกรรมคุณก็ไม่กำเนิดไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องเข้าใจในยะความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้ด้วยมีอยู่ในโลกเพราะงั้นในธรรมะที่อาตมาเทศวันนี้ฟังให้ดีแล้วเอาไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วจงเป็นคนมีพ่อมีแม่มีแม่มีพ่อโดยในยะที่อาตมาอธิบายคร่าวๆนี้อธิบายยากจริงๆนะคุณฟังไปยากไหมเข้าใจไหมพอเข้าใจเข้าใจดีพอเข้าใจเข้าใจดีเข้าใจดีมาก1 2 3 1พอเข้าใจแค่นั้นเองโอ้อธิบายแทบแย่เลยเหนื่อยเหนื่อยอุตส่าห์พยายามอธิบายแย่แล้วถึงบอกว่ามันลึกซึ้งนะและสิ่งเหล่านี้ท้ายพิสูจน์ด้วยถ้าคุณเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้เกิดจริงเป็นจริงนี่แหละถึงจะบรรลุธรรมเพราะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิของพุทธเจ้านี้จึงไม่ใช่เรื่องตื่นเขินไม่ใช่เรื่องสามัญไม่ใช่เรื่องของผู้ไม่ใช่บัณฑิตเป็นเรื่องของบัณฑิตเป็นเรื่องไม่ใช่การเดาถ้าจะมาไม่มาพูดนี่คุณเดาออกไหมเดาไม่ได้และธรรมะก็ไม่ได้เอามาจากใครเอามาจากของตัวเองไม่ได้อ่านมาจากตำราไหนและธรรมะก็ยังไม่เคยว่าไม่รู้ว่าจะตำราจะมีอธิบายไว้หรือไม่อาตมาจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธก็คงจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ละเอียดไว้ให้พอสมควรพอเพียงก็ขายเขียนผ่านมาบ้างแต่มันก็ยังไม่ละเอียดพอตั้งใจจะเขียนให้ดีๆแม้ตอนนี้สมองก็ชักจะไม่ไหวแล้วมันอายุขนาดนี้รู้เลยว่าตัวเองสมองไม่ค่อยจะจำก็ยากจำก็ไม่ดีเท่าเก่าไวก็ไม่ไวเท่าเก่าช้าแต่ต้องทำแล้วถ้าไม่ทำก็คงจะยิ่งแย่เพราะความเสื่อมเป็นธรรมดาอาตมารู้ตัวแล้วก็ต้องทำไว้ก็คิดว่าจะทำแต่ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือเลยนี่พลัดไปเรื่อยๆค่อยๆพลัดไว้แล้วก็ยังจะต้องเตรียมงานอีกเตรียมดูข้อมูลนิรุตติปฏิภาณจากนี่ว่าจะอ่านพุทธธรรมของท่านพระธรรมปิฎกยังไม่ได้เปิดอ่านเลยสักเล่มทั้งหน้าเลยโอ้โหหนาเท่านี้นะของพุทธธรรมข้อคงอ่านพอสมควรนะต้องอ่านเพราะว่าท่านเองท่านดีท่านพระธรรมปิฎกท่านประยุทธ์เนี่ยท่านรวบรวมอะไรจะเอาไว้ได้หลักฐานมาจากพระไตรปิฎกอาตมาไม่ต้องไปค้นพระไตรปิฎก45เล่มไงนี่ไม่บอกไตก็ไม่รู้นะถ้าอาตมางั้นอาตมาต้องไปอ่านพระไตรปิฎกอีก45เล่มไม่ไหวอ่ะโอ้โหกว่าจะอ่าน45เล่มพอดีแก่ตายพอดีเลยไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้แน่ก็จะสรุปจะมาอ่านเล่มของท่านประยุทธ์นี่แหละเพราะว่าท่านอ่านมาหมดแล้วจะรวบรวมตัดมาแต่อาจจะขาดหกตกหล่นบ้างก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ถือว่าอาตมาจะพยายามค้นคว้าติดตามเอาเองจากรากฐานนี้ก่อนมีเป็นต้นหลายๆเล่มมีอีกมาอื่นๆแต่มานึกยังไม่ออกตอนนี้ก็เตรียมๆไว้อยู่ต้องอ่านก่อนต้องเตรียมงานเพื่อที่จะเขียนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะเขียนส่งๆเหมือนกับอย่างเขียนทางเอกทางเอกอาตมาไม่ได้อ่านเอาเจอนะเจอนี่ก็จับมั่วเลยคว้ามาเขียนไปตามภูมิสดๆเลยมันเลยไปอะไรเหมือนกับคนเหมือนกับมวยวัดนะมวยวัดสัตว์เขาไปเรื่อยเลยมันก็เลยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยมั่วกันไปใหญ่เลยเพราะงั้นอันนี้ก็ได้บทเรียนแล้วก็ไม่ทำจะทำอันนี้ให้เป็นดีๆให้เป็นหนังสือสำหรับศาสนาพุทธเอาไว้ตั้งชื่อไว้แล้วว่าหนังสือศาสนาพุทธเล่มนี้ศาสนาพุทธโดยตรงเลยดื้อๆนี่แหละยังไม่มีใครเขาตั้งหรอกใช่ไหมหนังสือศาสนาพุทธยังไม่มีใครเขาตั้งอาตมาตรงนี้หนังสือเล่มนี้ชื่อศาสนาพุทธสมณโพธิรักษ์เป็นผู้เขียนเขียนเลยกะไว้ว่า10บทเมื่อเช้านี้ยังนึกอยู่เลยว่าเอาบทละสัก100หน้าถ้าบทสัก100หน้าก็10บทก็พันหน้าพันหน้าไม่มากหรอกพันหน้าไม่เท่าไหร่หรอกพันหน้าไม่เท่าไหร่ประมาณนี้ฮะคุณพิมพ์ตัวโตๆมันก็หนาทีก็พิมพ์ตัวโตนักสิอย่าพิมพ์ตัวโตนักทีนอกจากพิมพ์ตัวไม่ต้องโตนักแล้วก็เอากระดาษบางๆด้วยไม่หนาอาละก็คิดว่าจะทำอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็จะได้อธิบายอาตมาอธิบายไปพลาง สิ่งที่จะเขียนก็คืออธิบายนี่แหละแต่เวลาเขียนก็อีกอย่างนึงเรียบเรียงคำยังไม่เหมือนกับอธิบายเพราะอธิบายได้วนไปมาวนไปเอาตรงนี้มาขยายตรงนี้มันก็ไปได้ส่วนเขียนก็จะต้องเรียบเรียงขนาดนั้นยังวนเลยอาตมาเป็นคนวนคือมันเหมือนเศรษฐีบ้านนอกมันเยอะแล้วจะเอามาเรียบเรียงแล้วอาตมาก็ไม่ได้เรียนวิธีเรียบเรียงหลักวิชาการนี่อาตมาไม่ได้เรียนวิชาการหลักวิชาการยิ่งสมัยใหม่นี่เขาเก่งเรียบเรียงคำความอะไรอะไรมาเป็นสูตรเป็นกระบวนเป็นแพทเทิร์นเป็นโอ้ของเขาได้ดีเขาทำได้เก่งอาตมาไม่เก่งจริงๆไม่ได้ชำนาญเลยเพราะงั้นก็ต้องยังไงก็แล้วแต่ก็ได้อย่างที่อาตมาทำเลยนะตามภาษาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอันนี้เป็นเทศที่คิดว่าจะขยายความนะก็สรุปก่อนจะจบตรงเทศตรงนี้ว่าในธรรมะของพระเจ้านั้นคือการศึกษาสามศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะมันถ้าผู้ใดศึกษาแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วมันอยู่ในตัวหมดเลยถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วรวมทั้งหมดแล้วนี่นะมันเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นเป็นสูตรๆ1 2 3 1 2 3 1 2 3เยอะในสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3หมวด1แล้วก็1 2 3หมวดที่2 1 2 3หมวดที่กรรมโลกนี้โลกหน้าหมวดที่3แม่พ่อสัตว์โอปปาติกะสามหมวดนี้ก็สัมพันธ์กันอีกนะสัมพันธ์กันอีกหมวดแรกนะหมายถึงเรื่องที่หยาบกว้างรวมไว้ทั้งหมดเลยกรรมกิริยาสุดท้ายแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกจบจริงๆก็คือพฤติกรรมของมนุษย์เลิศยอดก็คือทานทินังยิทังหุตังมีวิธีการทานก็คือยิทังพิธีกรรมการทานการให้สารพัดที่จะทำให้มันเกิดการเจริญเจริญคืออะไรเจริญคือสามารถให้ออกไปได้หมดศูนย์สรุปง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเจริญไปถึงขั้นจิตวิญญาณทั้งปัญญาและจิตเป็นจริงนั่นคือหูตังยิทังหูตังนี่หมวดนั้นทีนี้เมื่อทำแล้วคุณก็จะต้องมาปฏิบัติรองลงมาก็คือทำให้จริงคือกรรมทำให้จริงฝึกฝนให้จริงทำให้จริงกุศลไปกุศลไปสร้างกุศลขึ้นให้จริงให้จริงให้จริงจนกระทั่งได้ทั้งโลกนี้โลกหน้าก็คือโลกียะกับโลกุตระทีนี้ขยายเลยโลกียะก็รวมมาทั้งหมดเลยโลกุตระก็เจาะเข้าไปสุดท้ายโลกุตระสุดยอดก็คือศูนย์คืออริยภูมิโลกุตระโลกหน้าคือโลกุตระคือโลกอีกโลกหนึ่งปรัคืออื่นๆส่วนโลกียะนั่นคือทั้งหมดเป็นโลกีโลกทั้งหมดคือรวมไว้ทั้งหมดแล้วทั้งวัตถุและนามธรรมส่วนโลกุตระนั่นคือมารู้โลกแล้วก็ละโลกคือโลกุตระฟังย่ออย่างนี้ชัดไหมโลกุตระคือมารู้โลกและละโลกละทิมทั้งหมดนี่แหละละทั้งหมดนี้ให้ได้จนกระทั่งคุณละได้เป็นศูนย์ยตาเป็นอนัตตาละได้จบเพราะโลกนี้ก็โลกหน้านี่เพราะงั้นโลกในโลกุตระเนี่ยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่รู้ได้ง่ายๆถ้าไม่ศึกษาพุทธโลกลูกนี้ไม่มีทางรู้เป็นโลกใหม่โลกหน้าโลกอื่นที่มันไม่ใช่โลกที่คุณเกิดมาคุณไม่ต้องศึกษาโลกุตระคุณก็อยู่ในโลกนี้เนี่ยแน่นอนในโลกียะนี่แน่นอนต่อให้เป็นโลกียะชั้นดีเป็นกุศลคุณก็ไม่ออกจากโลกียะนี้ได้ไม่ออกเพราะศาสนาที่ไม่มีโลกุตระนั้นยังวนอยู่นี้อีกนานนับนานเลยนานแล้วก็เสวยบุญนะเสวยบุญโลกิยะกุศลทางโลกิยะมันมีเสวยนานวนเวียนโอ้ยเหน็ดเหนื่อยช้านานเพราะฉะนั้นยิ่งมีอัตตามานะหลงติดในสิ่งดีนั้นของตนของตนด้วยแล้วก็โอ้โหยิ่งซวยสะบัดเลยมันยิ่งไปติดอยู่นานอีกเลยเสร็จแล้วก็ไปหลงเลอะเทอะลงมาถ้ามันไม่รู้ตัวอีกมันก็ไปจมลงไปในบาปอีกซ้อนคุณเองคุณมีบุญชาตินี้ง่ายๆคุณมีนี่ว่าจะสรุปเนี่ยขยายต่อแล้วมันเยอะมันเรื่องนี้เศรษฐีบ้านนอกจับอะไรมันก็ไปเรื่อยนะคุณมีบุญโลกียะคุณเกิดมาคุณก็มีเงินมีทองใช่ไหมพอมีเงินมีทองแล้วคุณไม่มีโลกุตระบุญทางภูมิธรรมทางโลกุตระคำจุนเลยไม่มีอริยภูมิคุณก็ไม่รู้ตัว คุณก็เป็นโลกคุณก็กินคุณก็ใช้คุณก็เสพโลกียะคุณก็ไปสำเริงสำราญ มันก็ติดก็เสียกิเลสหนาขึ้นและคุณก็ไปได้เปรียบเขาซ้ำซ้อนต่อคุณก็ไปเบ่งไปข่มเขาต่อไปด้วยอำนาจนี่มีทั้งอำนาจมีทั้งลาภยศอะไรต่างๆนานาคุณก็ไปข่มไปเบ่งเขาอีกมันก็เป็นหนี้บาปซ้อนเห็นไหมเป็นหนี้บาปซ้อนคุณใช้ไปพอบุญหมดคุณก็ไปใช้หนี้บาปซ้อนที่มันสั่งสมบาปซ้อนนี่คุณก็ไปทำมากขึ้นอีกก็หมุนเวียนออกไปอีกบุญมากกับบาปมากบาปมากกับบุญมากอย่างเงี้ยบาปน้อยบุญน้อยรู้สึกตัวน้อยหน่อยมันก็รู้สึกตัวหน่อยมันก็ได้ลดมาหน่อยนึงวนอย่างนี้จะได้ลดมั่งไม่ได้ลดมั่งไปวนเวียนมันไม่มีสัจจะที่แท้แน่นอนลดมั่งไม่ได้ลดมั่งไปวนเวียนมันไม่มีสัจจะที่แท้แน่นอนจนกว่าจะได้รับอริยภูมิอย่างเป็นสัจธรรมก็ไปบ้างเขาเป็นลดบ้างลดบ้างจนกว่าจะเข้ามาอย่างนี้ได้เนี่ยนะมาเรียนโลกุตระที่อาตมาสอนโลกุตระจัดมากเลยมาปางนี้ต้องสอนโลกุตระจัดจ้านเลยพูดชัดมากอาตมาว่าพูดชัดมากเลยนะใครพูดชัดกว่าอาตมาก็พามาพบด้วยผู้โลกุตระนะได้ชัดกว่านี้พามาพบด้วยอาตมาอยากพบเพื่อนกันนะมันจะได้แหมช่วยอาตมาหน่อยถ้าเป็นพี่ก็จะได้บอกว่าเออพี่แหมไปอยู่ที่ไหนมาแหมน้องหนักเต็มแท้แย่แล้วอ่ะถ้าเป็นน้องก็จะบอกก็น้องไปอยู่ไหนมาโอ้โถปล่อยให้พี่ดวลอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันจะได้ไม่นี่มั่งไม่งั้นมันหนักนะเอาละอาตมาไม่พบก็ไม่เป็นไรยอมเป็นนักรบแม่ลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนมีทั้งแหมป้อนนมลูกด้วยดาบฟันไปด้วยเนี่ยก็เอานะเพราะฉะนั้นอย่างคนไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็โลกียะหมุนเวียนอย่างงั้นต่อให้คุณมีคุณธรรมมีกุศลโลกีย์คุณก็จะเสวยบุญหลงบุญหลงบาปวนเวียนเพราะในโลกที่ไม่เข้าใจสัจธรรมที่เป็นโลกุตระที่เป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วรู้จักว่าต้นเหตุมันคือกิเลสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ล้างออกไปอย่างชัดๆไม่มีใครมาหลอกเราหรอกคุณต้องรู้อารมณ์กิเลสของคุณอารมณ์กามราคะโทสะอย่างไรอย่างไรในเชิงราคะก็มีหลากหลายมากทางกามก็มีหยาบกลางละเอียดมีอีกเยอะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็กามทั้งนั้นไปจนกระทั่งถึงแม้แต่เรื่องของสัตว์โลกบุคคลสัมผัสเสียดสีเต็มสภาพไปสมสู่อะไรกันก็แล้วแต่มันก็ต้องศึกษามาทั้งหมดจนกระทั่งหยาบไปถึงละเอียดนะมันก็ซับซ้อนมาจริงๆนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติอย่างนี้จริงไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีกรรมไม่รู้โลกนี้ไม่รู้โลกหน้าแม่พ่อที่อาตมาอธิบายวันนี้แล้วทั้งแม่ทั้งพ่อและสัตว์อุปปาติกาเนี่ยก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นอาตมากำชับกำชาเรื่องแม่พ่อทางธรรมโลกุตระแล้วไปตรวจสอบตนเองว่าเราเองคนไหนยังไม่มีแม่คนไหนยังไม่มีพ่อหาพ่อหาแม่ให้ได้อยู่ที่ตัวเรานี่แหละต้องประพฤติต้องมีกำหนดกำหนดศีลกำหนดข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องประพฤติรอบรัดของตัวเองมากน้อยสันโดษขนาดนั้นขนาดนี้จังหัดปล่อยหัดวางหัดสละออกหัดให้มันลดละไม่ติดไม่ยึดให้มันลดกิเลสที่มันดูดมันดึงมันติดมันยึดอย่างน้นอย่างนี้อย่างห่วงอย่างแหนอย่างเป็นรสอร่อยละมาจริงๆไปทำปัญญาให้เกิดไปทำหลักเกณฑ์ศีลให้เกิดปัญญาเกิดรู้แล้วกำหนดให้แก่ตัวเองแล้วก็ปฏิบัติประพฤติให้เกิดศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาให้ได้ทางนิพพานคือทางนี้ทางที่ประเสริฐจนท่านคนจะเกิดมาถึงที่สูงสุดอย่างนี้ช่วยโลกได้จริงๆอย่างที่อาตมาพาทำนี่อาตมาพูดใหญ่ขึ้นทุกวันนะทุกวันนี้มันจะช่วยโลกไปเรื่อยๆทางระบบบุญนิยมเนี่ยทุนนิยมมันแย่แล้วมันกินมาถึงคอแล้วมันงูกินหางกินหางตัวเองกินคอกินตัวเองกินมาถึงคอแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปรอดแล้วยิ่งสื่อสารหรือว่าโลโกโบไลซ์เนี่ยมันโลกาภิวัตน์มาติดต่อกันได้หมดอะไรอะไรก็โลกมันหมุนเร็วหมุนวนแล้วติดต่อกันเหมือนกันหนึ่งเดียวกันหมดแล้วเนี่ยเชื่อมต่อมันไม่มีขั้นไม่มีพรมแดนอะไรกันแล้วเนี่ยมันยิ่งเร็วแล้วมันก็ยิ่งแรงแล้วมันก็ยิ่งซับซ้อนคนที่มีภูมิทางโลกีทางโลกฉลาดโลกนั้นเขาไม่รู้จักบาปบุญแท้เขาได้เปรียบคนนึกว่าเขาชนะเขาได้เปรียบคนนึกว่าเขาได้กำไรเขาได้เปรียบคนนึกว่าเขาดีเขาเด่นได้มากๆเขาทำเนี่ยเขาสร้างกันอยู่เนี่ยในระบบระดับประเทศระดับเห็นไหมเนี่ยใช้เชิงชั้นกันอยู่ตลอดเลยในประเทศในกลุ่มหมู่จนกระทั่งในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเต่าธรรมวัฒนะนะมันทันสมัยจริงๆเลยเทศทีไรก็ถูกทันสมัยทั้งนั้น ดูสิเนี่ยทำมันธรรมวัฒนะนะขนาดนั้นยังไม่มีนะคุณตามข่าวป่ะพ่อของพวกธรรมวัฒนะนี่ไม่ใช่มีลูกกลุ่มเดียวนะมีเมีย4คนคนที่4นะมีลูกคนนึงเมียคนแรกนะมีลูก3ซึ่งเขาก็อยู่ของเขางั้นเขาก็เป็นเขียงหมูขายอยู่ในตลาดยิ่งเจริญนั่นแหละเขาก็ไม่ปล่อยเปิดตัวอะไรแต่อะไรเขาเป็นลูกเมียคนแรกเมียคนที่หนึ่งเขาก็ยอมจนๆอยู่งั้นตามเรื่องตามราวไอ้ที่ร่ำรวยพวกนี้หุบได้มาฆ่ากันเองตีกันเองจะฟ้องกันเองไม่รู้จะฟ้องกันไปอีกถึงไหนไม่รู้เลยเนี่ยตั้งป้อมโอ้โหธรรมวัฒนะจริงๆเนี่ยอาตมาอธิบายมาแล้วในระดับโลกในระดับประเทศแต่ละประเทศก็ใช้เชิงชั้นแย่งกากเศษพวกนี้ทุกคนเคยแย่งกากเศษพวกนี้มาแล้วทุกคนใครปฏิเสธยกมือขึ้นแย่งกากเศษพวกนี้มาทั้งนั้นลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่มาทั้งนั้นคุณจะเอาไปอีกถึงไหนเบียร์ทั้งมั่งดิมันรู้จักเบียร์นะเนี่ยถ้าไม่อาตมาว่ามันพบศาสนามาพบอย่างนี้จริงแล้วถ้าคุณยังไม่ชัดเจนอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกไปเลยที่ไหนเขาก็มีให้คุณนะทางโลกข้างนอกคุณจะไปแสวงบุญหากุศลทางด้านโลกเขาสอนศาสนาสอนลัทธิอะไรอีกมีเยอะแยะเลยก็ไปเขาพาให้คุณไปเสพสุขเสพอะไรทำคุณงามความดีบ้างด้วยแต่มันไม่ละเอียดละออเท่านี้อาตมาว่านะใครจะว่าอาตมาหลงศาสนาพุทธก็จำยอมละเราก็พูดในที่นี่ที่ข้างนอกอาตมาก็ไม่พูดอย่างนี้กับเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็ทนไม่ไหวไปข่มคนอื่นก็ยกตนข่มท่านมากเกินไปก็ไม่ดีแต่ที่นี่อาตมาถือว่าเป็นผู้ที่เอียงมาทางพุทธแล้วมาเชื่อพุทธแล้วก็พูดกันได้พอสมควรถึงแม้ว่าจะเป็นศาสนาอื่นมาบ้างก็ขออภัยถึงแม้ว่าคุณจะรู้อาตมารู้ไม่ได้พุทธอาตมามีพวกเยอะรู้อาตมาไม่ได้อาตมารู้จักโอกาสรู้จักกลุ่มหมู่ที่จะพูดก็ต้องพยายามจริงๆอย่าเสียเวลาจนทุกวันนี้อาตมาว่ามันชัดโลกียะก็แสดงตัวชัดร้อนแรงเลวร้ายชัดใช่ไหมแถมมีพระโพธิลักษณ์อธิบายชัดด้วยนี่ไม่ได้ชมตัวเองนะพูดความจริงให้ฟังคุณจะเชื่อก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันถ้าเชื่อก็เอารีบเอากาลียุคมันมาแล้วอะไรอะไรมันไร่เข้ามาชิดตัวมากแล้วนี่ตอนนี้รอวันกันเนี่ยวันที่1มกราคมใครจะไปที่เนเธอร์แลนด์นะไปที่เกาะอะไรเกาะพีทเนื้ออะไรที่จริงแล้วเกาะอะไรของเขาอะเกาะอันนั้นน่ะที่อันนั้นเกาะนั้นแหละเที่ยงคืนตรงเป้งเลยปีใหม่ตรงนั้นจะได้รับแสงอรุณจากพระอาทิตย์ก่อนเขาปีใหม่ก่อนเขารับคศ2000ไอ้ตรงนั้นเป็นเกาะเล็กอาตมาจำชื่อไม่ได้อาตมาอ่านตามข่าวเขานี่แหละเขาก็จำคิดปากเขามาเขาก็ค้นคว้ามาอาตมาก็มาอ่านตามเขานี่แหละเกาะเล็กที่สุดซึ่งไม่ค่อยมีคนแต่คนก็ไปไม่ค่อยได้ก็เลยจะไปเกาะอะไรในเกาะพีทอะไรเนี่ยที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนี่แหละก่อนนี้ช้ากว่าไอ้เจ้านั้น10นาทีจะได้รับแสงช้ากว่าไอ้เจ้านั้น10นาทีคนก็จะไปเกาะนี่ละมากต้อนรับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยดาวนพเคราะห์9ดวงก็จะมาตรงกันแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่ออะไรจะเกิดน้ำท่วมน้ำนองจะเกิดวิปริตอะไรเนี่ยตุรกีก็ซัดเข้าไป2เกมแล้วนี่ 7.2 ริกเตอร์โอ้โหมันไม่ใช่เบาๆนะ 7.2 ริกเตอร์นี่พังไปอีกเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปมาตึกเรือบรรลามันพังระเนระนาดลงมามันก็เป็นธรรมชาติของมันมันจะต้องเป็นแล้วมันจะตรงอ่ะมันก็เป็นไปของมันเองมันไม่มีใครสร้างหรอกมันก็เป็นไปตามสัจจะผู้ที่มีบารมีมีภูมิแม้แต่ทางสายพระเยซูทางอะไรท่านก็มีภูมิทั้งร่างมือพอสมควรท่านก็พอรู้อะไรอะไรมันก็เป็นของมันไปมันก็ตามจังหวะของมันจะต้องมีพระเยซูเกิดระดับนั้นเวลานั้นอันนี้มันก็เป็นของมันนะส่วนใครจะไปถือไปยึดไปติดอย่างนั้นก็ไปเอาจะไปก็ไปสิอาตมาไม่กลัวคนมาถามว่าเนี่ยถ้าโลกจะแตกเนี่ยท่านกลัวไหมเนี่ยโลกจะแตกแล้วเนี่ยอาตมาว่าอาตมาจะไปกลัวทำไมแล้วโลกแตกก็ตายด้วยกันหมดทั้งนั้นเลยไปกลัวทำไมกลัวให้มันเสียแคลอรี่ทำไมแตกมันก็แตกไปสินะถ้ามันจะจริงไงใช่ไหมถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องเสียแคลอรี่กับมันสักนิดหน่อยเลยก็สบายๆไม่ต้องไปโอ้โหถ้าไปกังวลมันก็เสียละถ้าเรียกว่าลิกนะมันรั่วซึมละใช่ไหมมันลิกมันรั่วซึมละคุณไปรั่วซึมออกไปทำไมแคลอรี่เต็มๆไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรเลยฉันแพงมันจะเป็นยังไงก็ว่าไปสิ

เพราะหมูเขายังเอาเนื้อไปกินได้หมาเขาก็กินโดยเฉพาะท่าแร่จังหวัดสกลนครกินหมากันเป็นอาชีพเลยคนมันเท่าสัตว์โดยเราฉันก็ยังไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าไม่ทำอะไรงัวควายเขายังมีคุณค่าบ้างเขายังเอาไปทำประโยชน์อันโน้นนี่นะแม้แต่หมาเขายังเอาไปกัดม็อบได้เลยทำไมก็ยังเป็นประโยชน์ได้เห็นไหมก็เอ๊ะนี่เราพูดอย่างนี้มันเป็นยังไงมันกลายไปเป็นไปประชันเขาหรือเปล่าเราพูดให้มันทันสมัยเด็กน้อยเท่านั้นแหละไม่ใช่อะไรก็เขาทำจริงๆใช่ไหมเล่าก็มันไปกัดม็อบมากแล้วก็เอามาพูดนิดหน่อยจะเป็นประโยชน์ใครเราไม่รู้นะก็ใช้ไปก็เอาเถอะเพราะฉะนั้นคนจำไว้เลยเนี่ยอาตมาว่าอันนี้เป็นสัจจะอย่าไปเผลอไผลไปเห็นธนบัตรเป็นทรัพย์โอ้โหโลภโมโทสันกอบโกยแย่งชิงนี่ไม่ดีทุจริตเอาก็ได้อย่างโง่เลยนะจำไว้เป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องฉลาดฉลาดรู้จักสัจจะให้จริงนะตัวเราเนี่ยทำความรู้ความสามารถไปช่วยกันหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นบุญญาวุฒิหมายเลข2รองมาจากมังสวิรัตอาตมาใช้มังสวิรัตเป็นบุญญาวุฒิหมายเลข1บุกลุยมาทุกวันนี้ไม่ต้องพูดแล้วมังสวิรัตไม่ต้องไปหาเสียงไม่ต้องอะไรแล้วคนที่ด่าก็หยุดด่าแล้วนอกจากหยุดด่าแล้วหันมากินมังสวิรัตอีกด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อสัตว์นี่มันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นสารเคมีไม่มีหรอกไอ้เนื้อสัตว์ที่จะไปหาจากป่าเป็นสัตว์ธรรมชาติมาขายให้คุณมีเลี้ยงโดบด้วยสารเคมีไม่ว่าไก่ไม่ว่าหมูไม่ว่างัวไม่ว่าควายนะมันเลี้ยงโดบใช้ยาใช้ฮอร์โมนฉีดต้องการให้เนื้อนิ่มก็เอาอย่างนี้สารก็มีสูตรพวกนี้เขารู้หมดแล้ววิทยาศาสตร์มันรู้หมดแล้วต้องการให้เนื้อกรอบก็เอาสีอย่างนี้ใส่ยาอย่างนี้ต้องการให้เนื้อมันยุ่ยให้เนื้อมันเป็นฟองๆอะไรก็ต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้พวกคุณกินสารเคมีไปมันไม่ใช่เนื้อแท้แล้วเดี๋ยวนี้ไอสัตว์น่ะเพราะฉะนั้นคนถึงเป็นโรคมะเร็งตายกันนับไม่ถ้วนเลยทุกวันนี้แม้แต่เด็กๆ ก็เป็นมะเร็งกันแล้วเพราะมันกินสารพวกนี้เข้าไปหมดทั้งนั้นเลยเนื้อสัตว์เนี่ยมันกินสารพวกนี้จริงไหมแล้วมันโดมเนี่ยอย่างน้อยนี่ฮอร์โมนมันฉีดแล้วมันจะให้อ้วนให้โตให้เร็วให้ยังไงต้องการไขมันต้องการเนื้อแดงต้องการเนื้อเขียวอะไรมันทำเองหมดเลยมันใช้สารเคมีใส่หมดเลยมันรู้จักหมดแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเจริญเพราะฉะนั้นไอ้สารอาหารอะไรต่างๆมันมาเลี้ยงมันไม่กินเองหรอกอยู่ในคอกถุนไปสิอ้วนปีปีต้องการเนื้อต้องการกระดูกมันไม่เอากระดูกมันเอาแต่เนื้อเพราะฉะนั้นก็มันสังเคราะห์มาเป็นเนื้อมันก็เลยเป็นเนื้อปลอมสังเคราะห์ออกมาเป็นเนื้อนี่สารเคมีมันก็ทางสังเคราะห์กันตามปฏิกิริยาของคุณภาพของสารเคมีต่างๆแล้วก็มาใส่เซลล์ชีวิตผสมประสานกันไปหน่อยก็กลายเป็นเนื้อกินกันเข้าไปสิรู้กันแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เขาคิดหน่อยเดียวเดียวดีซึ่งแม้อย่างงานพืชมันก็ยังใส่สารเคมีรสใส่ยาใส่อะไรบ้างแต่การดูดซึมพืชเนี่ยมันไม่เหมือนกับเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยมันกรอกเลยฉีดเลยไอ้สายพืชเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ถึงยังไงมันก็ไม่สังเคราะห์มันก็ไม่เหมือนเซลล์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่มันดูดเอาไปเลยซึมเอาไปเลยปื้ดเราไปสังเคราะห์ในร่างกายในอันนั้นก็เป็นตามที่เขาต้องการนั่นแหละเขาต้องการเห็นเนื้อนิ่มเนื้อกรอบเนื้อยุ่ยเนื้อฝ้ามเนื้อมันเนื้อแดงเนื้อเขียวเนื้อมีฮอร์โมนอย่างง้นอย่างนี้จะให้มีรสอย่างนั้นจะมีกลิ่นอย่างนี้มันทำไปหมดสารพัดสารเพมันจะทำเดี๋ยวนี้นะก็ซัดกันเข้าไปก็รู้กันบ้างแล้วนะรู้กันมากขึ้นคนก็เลยจำนนต่อความเป็นจริงถ้าจะว่าพืชก็มีสารเคมีมันก็ยังน้อยกว่าแล้วเราก็พยายามที่จะมาหาพืชธรรมชาติไร้สารเคมีซึ่งเราทำอยู่เพราะฉะนั้นถึงยังไงหนีไม่รอดเราเองเราถึงทำธรรมชาติให้ได้พืชธรรมชาติมันไม่มีสารเคมีอะไรเลยเป็นของธรรมชาติมันก็ต้องบริสุทธิ์กว่าเขาแน่นอนเขายังมีบ้างอะไรของเขาเขาค้าเขาขายกันพวกนี้มันอดไม่ได้เขาก็โดบพืชไปขายกันก็ว่ากันไปแต่ถึงยังไงพืชมันก็ยังน้อยกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันทั้งแพงทั้งโทษภัยมากกว่ากันนะเพราะงั้นมาแล้วทีนี้ตลาดอารยะเนี่ยอาตมาทำนี่เพื่อที่จะสร้างให้เห็นหลักเศรษฐกิจของมนุษย์มันจะมีอะไรซับซ้อนอีกลึกซึ้งเลยในเรื่องของเศรษฐกิจมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์เรามีจิตใจมีจิตใจโลภลดลงจริงแล้วก็เห็นคุณค่าความจริงมีปัญญาเห็นความจริงว่าการได้ให้เขาเนี่ยมันเป็นคุณค่าของมนุษย์มันเป็นความดีงามมันเป็นประโยชน์ที่แท้จริง